99. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Od jutra ruszają wypłaty 13 emerytur o łącznej wartości ponad 15 miliardów złotych, przypomina o tym minister rodziny. O mniejszych rosyjskich atakach wokół Awdijiwki donoszą ukraińscy wojskowi. Prezydent USA wezwał Rosję do uwolnienia aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa dziennikarza The Wall Street Journal. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomniała, że od jutra ruszają wypłaty 13 emerytur o łącznej wartości ponad 15 miliardów złotych. Dodała, że od początku marca o przynajmniej 250 zł zwaloryzowano renty i emerytury. Marlena Maląg podkreślała w TVP Info, że 13 emerytura ma przywrócić godność osobom starszym. Kiedy 26 lutego 2020 roku w Żyrardowie było podpisanie ustawy o 13 emeryturze, że ona już na stałe wchodzi do portfela naszych emerytur, nikt nie wyobrażał sobie, nikt nie zdawał sobie sprawy, że za kilka dni epidemia koronawirusa. I wtedy, w tamtym czasie, ta 13 emerytura tak naprawdę była swoistą tarczą antykryzysową dla seniorów. Dzisiaj ona jest tarczą antyinflacyjną, bo przecież dalej mamy trudną sytuację. Minister powiedziała również, że od przyszłego roku obowiązywać zacznie nowe świadczenie dla osób niepełnosprawnych. Jego wysokość będzie zależeć od jej potrzeby, od potrzeby wsparcia. Najwyższe świadczenie wyniesie ponad 3100 zł. Nowe prawo przewiduje również możliwość podejmowania pracy przez opiekunów. Zmniejszyła się intensywność rosyjskiej ofensywy w sektorze Awdijiwki na północ od Doniecka. Rosyjska armia zużyła prawie wszystkie swoje rezerwy na tym odcinku frontu, informuje o tym pułkownik ukraińskiej armii Oleksij Dmytraszowski. Jak zauważył, Rosjanie uzupełniają straty zmobilizowanymi oddziałami, przesuwając wojska z okupowanego Półwyspu Krymskiego. Zwrócił też uwagę na niski stan moralny i psychologiczny armii rosyjskiej oraz na masowe odmowy wykonywania rozkazów dowódców. Awdijiwka to, mówiąc ogólnie, klon Bachmutu. Ofensywa osłabła z powodu strat Rosjan. Przeciwnik zużył prawie wszystkie swoje rezerwy. Teraz Rosjanie potrzebują bardzo dużego uzupełnienia składu osobowego. Jednak wróg cały czas przerzuca siły z Krymu i Melitopola. Ci zmobilizowani często po przybyciu odmawiają udziału w walce. Przedwczoraj jeden z rosyjskich oddziałów, liczący 70 osób, odmówił dalszej walki. Swoją odmowę tłumaczą brakiem odpowiedniego uzbrojenia i wsparcia materialnego. Rzecznik ukraińskich sił wyjaśnił, że zdobycie Awdijiwki jest dla Rosjan niezbędne, aby mogli dotrzeć do granic administracyjnych obwodu donieckiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał Rosję do uwolnienia aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa dziennikarza Wall Street Journal Iwana Gierszkowicza. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, Joe Biden powiedział, że na razie nie planuje wydalenia w ramach retorsji rosyjskich dyplomatów lub dziennikarzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przed odlotem helikopterem Marine One do Mississippi prezydent Joe Biden został zapytany przez amerykańskich dziennikarzy, jakie jest jego przesłanie do Rosji po aresztowaniu korespondenta Wall Street Journal Iwana Gierszkowicza. Uwolnijcie go, odpowiedział Biden. Zapytałem prezydenta USA, czy w ramach retorsji wydali ze Stanów Zjednoczonych rosyjskich dyplomatów lub dziennikarzy. W tej chwili nie ma takiego planu, odpowiedział Joe Biden. O wydalenie rosyjskiego ambasadora w Waszyngtonie i dziennikarzy z tego kraju zaapelował do prezydenta USA dziennik Wall Street Journal. Wydalenie ambasadora Rosji, a także wszystkich pracujących tu rosyjskich dziennikarzy byłoby minimum, jakiego można się spodziewać, stwierdziła redakcja gazety. Publicyści Wall Street Journal ocenili, że aresztowanie Gierszkowicza wygląda na wykalkulowaną prowokację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kraków otrzyma 45 milionów złotych dotacji na ekologiczny transport. Dodatkową unijną dotację przekazał dzisiaj prezydentowi Krakowa minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. 25 milionów złotych zostanie przeznaczonych na zmniejszenie zobowiązań zaciągniętych na budowę trasy Łagiewnickiej. Pozostałe środki trafią na zakup tramwajów i remont torowisk, mówił minister Grzegorz Puda. Mieszkańcy Krakowa od wielu lat skarżą się na problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza również, a to wszystko, co ma służyć zwiększeniu przepustowości, zwiększeniu bezpieczeństwa transportu miejskiego, również będzie miało wpływ, realny wpływ na to, aby to powietrze jeszcze bardziej się poprawiło. To był również dobry argument po to, aby właśnie do tego miasta przekazać tak dużą kwotę środków finansowych. Przekazane Krakowowi dodatkowe środki pochodzą z pozostałej części programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który został wykorzystany w naszym kraju w 97%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże, opady deszczu wysoko w górach oraz gdzieniegdzie na Pomorzu deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Miejscami burze, głównie na południu. Na termometrach od 4 do 6 stopni na wybrzeżu i Pomorzu, przez 10 w centrum, do 13 na południu i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy półtora. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Ja już jestem, wiernik przy mikrofonie. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Wspomagać mnie będzie Marek Pawlukiewicz. No i od czego zaczniemy? No przede wszystkim zacznę od tego, że to są dwie ostatnie godziny marca. No i dowiedziałem się mianowicie o tym, iż to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. No i do tego jeszcze Black is the Night i będzie Saxon. Yeah. Black is the Night. Nowa fala brytyjskiego heavy metalu, taką. Opinie Saxon, Def Leppard, no to były koniec, końcówka lat 70., początek 80., nowa fala. I ta postpunkowa się tworzyła, za chwilę była druga fala punk rockowa, myślę o początku lat 80. Dużo się działo w muzyce rockowej na przełomie tych 70., 80. Z najnowszej płyty Saxona, Carpe Diem, zagraliśmy kawałek, no to płyta z ubiegłego roku. Sporo mamy spraw do załatwienia, ale to troszkę może później. Urodziny Angusa Younga przypominam i kolejny singielek Metalliki dziś ujrzał światło dzienne. No i krokusiki kwitną, najlepiej to widać w Szwajcarii. A propos Szwajcarii i a propos krokusa, przypominamy sobie ten zasłużony band. No a poza tym za tydzień święta. Alleluja, rock and roll! Słychać było wpływy, prawda? No bez AC/DC to cała masa, tysiące zespołów by nie grało tak, jak grają. A ten Krokus to bardzo zasłużony zespół od połowy lat 70. cały czas w akcji. No to teraz coś naszego, swojskiego. Przypomniałem sobie o Janku Benetku, który jest ponownie w zespole T-Love. Pamiętają Państwo wcześniej i King, i cała masa wspaniałych kawałków napisanych dla T-Love'u. Potem długa przerwa, taki zespół Warsaw z Sydneyem Polakiem. Była taka część kariery solowej, kilka lat trwa. Między innymi to był rok 2006, ukazał się pod szyldem Benedek, po prostu album Old School Party. No i tak z ciekawości, bo zapomniałem o tej płycie, przesłuchałem sobie ponownie ten krążek i on praktycznie nie zestarzał się. Proszę posłuchać. Jan Benedek z tej wspomnianej płyty w utworze Młode Wilki. Jakby ten muzyczny świat wyglądał bez Angusa Younga? No w ogóle by nie wyglądał, no to już ostatnie chwile teoretycznie świętowania urodzin. Dziś, 31 marca, urodziny obchodzi cały czas Angus Young, 68 wiosen. Młody chłopak, dziarski, jeszcze myślę sporo dobrego od AC/DC usłyszymy. Tak zastanawiałem się, co by tu Państwu tej nocy zagrać z tej całej masy płyt AC/DC. No i postawiłem na w miarę nowy ciągle jeszcze krążek, bo to był rok 2014, Rock or Bust. Z tego wydawnictwa sobie zagramy. Rock the House. Mistress on the lawn. Young, 68 lat dziś. AC/DC. No to przeniesiemy się teraz do zupełnie innego świata dźwięków, bo będzie Brutus za chwilę. Bardzo lubiany, coraz bardziej lubiany u nas zespół z Belgii. Ostatnio chyba gdzieś tu u nas koncertował i bardzo dobrą recenzję przeczytałem. No rzeczywiście, to jest ciekawa formacja. W różnych źródłach napisano, iż grają post-hardkorowo, potem shoegaze, no to można różne wymyślać terminy. No to posłuchajmy jednego z utworów z tej ciągle najnowszej płyty Brutusa. Trzecia płyta z ubiegłego roku, Unison Live. I z tego krążka poleci kłamca. Liar Brutus. klasyka według wiernika. Ja z reguły nie czytam wiadomości od słuchaczy na antenie, ale tu muszę zrobić wyjątek, bo jeżeli 40 słuchaczy podpisuje się pod tą wiadomością, no to trzeba zrobić wyjątek. A zatem Dolina Dolnej Narwi tanecznie dzieje się, no i słucha się trójki, że ho, ho, ja teraz cytuję, czytam, brać wędkarska, płci pięknej, ze stowarzyszenia Nasza Narew, tańczy jak cholera przy rokowych rytmach, a my jako chłopy nowoczesnej Europy podskakujemy razem z nimi. Pogoda jest fantastyczna, ciepły w miarę wieczór, którego temperaturę podnosi nadnarwiańskie ognisko. Rozgrzewające rytmy, pozdrowionka oczywiście, brać wędkarska ze stowarzyszenia Nasza Narew. Grupa słuchaczy pod kierownictwem Szczupaka, 40-osobowa grupa słuchaczy. No to się cieszę. Jesteśmy tak jakby razem i tak sobie pomyślałem, że może wszystkich nas rozgrzeje teraz utwór zatytułowany Eating the Cannibals. No to tak przy ognisku akurat wszystko by się zgadzało. Nazwa projektu również ciekawa, sprzed wielu, wielu lat. Heaven and Hell, pamiętają Państwo zapewne. 4 lata temu działał ten zespół. Ronnie James Dio, Tony Iommi, Geese Butler, a więc ludzie z Black Sabbath, jeszcze Vinnie Appice. No i jedna płyta ukazała się w czasie kariery, tak to nazwijmy, tej formacji. I z tej jednej, jedynej płyty teraz zagramy. Eating the Cannibals, Heaven and Hell. Still open, staying high. porządku kawał historii Heaven and Hell, Ronnie James Dio, Tony Iommi, Giz Butler, Vinnie Appice razem. Proszę Państwa, to wracamy do naszego grania polskiego, dokładnie warszawskiego, zespół Ale. Zwróciłem już jakiś czas temu na tę grupę, teraz zwracam jeszcze raz uwagę, bo tu dwie świetne dziewczyny grają. Jedna naprawdę znakomicie śpiewa, ma na imię Paula, druga gra na basie, Ania. No a utwór nosi tytuł Ech, ty w trójce, zespół Ale. Nie będę porcją lodów, które liżesz kiedy chcesz. Mam serce oczy rozum i własne pragnienia, które często przekraczają twoje egoistyczne marzenia. Nie brakuje jak w dodatku do pieprzonej. Kochasz mnie, licz się z tym, czego chcę. Jeśli kochasz mnie, licz się z tym, czego chcę. Paula Szczyt, tak nazywa się wokalistka grupy Ale. Ech ty! No nie dają mi Państwo spokoju, no ale wcześniej ja wspominałem o tej Metalice, że dziś odbyła się premiera kolejnego singla z tej nadchodzącej za dwa tygodni płyty 72 Seasons. To będzie ten utwór tytułowy. Za chwilę już się tych singielków trochę uzbierało, także już jako takie pojęcie o płycie, która no tam ponad 70 minut muzyki. To co? To sobie zagramy teraz. Od samego początku do samego końca. Ja wiem, część z Państwa może nie wierzyć, ale to się nagrywa, te audycje. Ludzie wrócili do nagrywania paluszki tam na tych rekordach, na tych swoich odtwarzaczach magnetofonowych. To proszę bardzo, Metallica 72 Seasons. przycisk stop i już jest. Ale znamy już utwór tytułowy tego nowego albumu 72 Seasons Metallica. 14 kwietnia całość już będzie z nami. Proszę Państwa, to teraz, a no właśnie, zanim król Karol III ruszył w podróż po Europie, to jeszcze wezwał, to był 14 dzień marca, tak? Wezwał do pałacu Buckingham Briana Maya. I co zrobił? Przyznał gitarzyście, przyznał tytuł szlachecki, rycerz, kawaler, Sir Brian May. No i dobrze, to tak przy okazji, bo pan doktor, bo właśnie, też nie wszyscy chyba o tym wiedzą, iż Brian May zrobił doktorat z astrofizyki, bardzo mądry. Facet, który, dla którego inspiracją był Kurt Cobain i nie interesowały go różne sztuczki techniczne, po prostu emocje przekazywane swoją gitarą. Brian May na gitarze, a wszystko poza tym zrobi zespół Foo Fighters, a utwór skomponowany przez Rogera Watersa, Have a Cigar. Gra na gitarze dr Sir Brian May. No to teraz coś naszego. Kilka dni temu odbyła się premiera debiutanckiej płyty zespołu warszawskiego Tentent. Tak nazywa się grupa. Płyta Długa Noc, Blady Świt. To z tego aż albumu gramy Urodziłem się, by skonać na parkiecie trójkowym. Rocka Klasyka według Wiernika. No to mieliśmy debiut. Tentent, tak nazywa się grupa. No to teraz na koniec tej pierwszej godziny, bo spotykamy się po 23:00, będzie ciąg dalszy. No a teraz z Kanady, z Montrealu, ale dla Sub Popu ten zespół też nagrywał. Wolf Parade. To gramy. Autopromocja.